Ik sta daar net op de tramhol te zeggen. Oh! Zo'n man komt bij een. Jezus, ja. Die vraagt wat moet dat kosten? Zegt hij, 100 gulden. Zo, kijk, goed, dat is vervelend. Ik heb maar 35 gulden bij me. Oh! Nou, zegt hij, hoe ja, daar zit, voor jou zit er niks in. Nou weet ik wel, iets verderop, een andere hoer, ja. Die doet het wel voor 35 gulden. Oh! En dan krijg je, ja, en dan krijg je er ook nog iets te drinken bij. Zo! Ja, ja. Dus die man daar naartoe, die gaat daar naar binnen en zegt van, klopt dat hier en voor 35 gulden? Ja hoor, dat kan, zegt hij, hoor. Het is alleen één probleempje. Oh. Gulden, hè? Ik heb geen clitoris. Oh! Zegt hij, nou, dat is geen probleem, dan doet u mij maar gewoon mijn jegermeister. Zeg, en wat heb jij erop? Zo. Oh, gebakken ei. Gebakken ei. En nog eens gebakken ei. Godverdomme, joh. Dan tref jij het niet. Bonbonnetje. Kijk eens even hier. Zo. Het vrouwtje is het weekend naar de moeder. Jezus, man. Om 7 uur ging de shawarma nog net dicht. Ik heb er nog net een zo kunnen meepikken. Jezus. Jezus, joh. En een frikandelletje erbij. Jezus. Lekker. De stevige bodem in de maag, maar wel laag op laag, zegt het spreekwoord. Die sla die kan wel even eruit gedoedelen, ook niet trouwens. Dat had hij geloof ik niet helemaal begrepen. Hé, hey, de zeker koffie hebben. Mag. Hoor je hem? Ja. En dan over 2 weken, daarna ga ik langzaam opbouwen. On the flip side. is al een beetje house. 125 BPM. 22 is er. Fuck, I don't really give a fuck, man, they've been running so give a fuck, man. I truly don't give a fuck, man. I truly don't give a fuck, man. I ordered that shit, man. I truly don't give a fuck. Do you give a fuck? I don't think so. I don't give a fuck. That's my problem.

Mm-hmm.